الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. جزاك الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. دا سورة مريم ابتدان شروشو الحمد لله سورة كاف هغه تکمیل تا ورسیدو دا الله په فضل او کرم سره دا الله لوی احسان دی. دا سورة مریم دی. سورة مریم ورته ځکوي چې دا مریم ابی داغی تذکیره پکې راغلی دا مریم معنی دا عابده عبادت کوونکی داغی ذکر پکې کوي د دې وخت جنکو ته وی داغی نه عبرت واخلی هغی خپله زندگی څنګه تیره کړې ده. دا سورت په ترتیب د سورتونو کې د اسمان نه چې راغلی دی 44 نمبر دی پس د سورې فاطر نه نازل شوی دی. د دې سورت نمونه یو سورې مریم ورته وی سورې کاف ها یا عین صاد ورته هم وی. دا هغه سورت دی چې نجاشی بادشاه د دې فاوریدلو سره مسلمان شوه وو. د دې سورت د آیاتونو تعداد 98 دی 98 شپږ رکوګانې دی پکې. د کلماتو تعداد 762 دی. د حروفو تعداد 3802 دی 3802. مخکې سره مناسبت څه دی؟ تعلق ربط. سورة کاف کې د نیکانو بندگانو داغینا نفی وشوا دا علم غیب. دلتا پا سورة مریم کې دا فرمائی چې عالم الغیب هو لری خبره اغیف اخفل الله تا دی محتاج دا لطور اغیف اخفل الله تا دی محتاج. دویم سورة کاف فابتدا کی د قران کریم د نزول بیانو دلته په سورې مریم کې د قران مقصد ذکر کوي دی وجنې ور پسې راوړو مخکې نفید علم غیر د انبیای کرامو نه دلته نفید تصرف کوي د انبیای کرامو نه سورې کعب کې ذکر او انهم فتیه امنوا بربهم وزدناهم هدى مونگ ورلا توفیق زیاد کو دلتا وی هر زو چی فا اللہ بند اعتماد ہوئی کی اللہ ورلا توفیق ورکی 74 نمبر اتیو ازید اللہ اللذین احتدو ہدا مخ کی تا دنیا دار غرور تکبر ذکر کرے وغا صحاب الجنہ والا باغ والا دلتا دا مسر نورم زیادت یوازی دغنا وکم احلکنا قبلهم من القرون او ورا سمره می هلاک کړی دی یا دې دغه نه دی هلاک شوه نور هم ډیرو ورا حالات سوره کاف کی د اولیاء نارینو کرامت خود لهو فضربنا علی اذانهم فی الكهف سنین عددا درې سو نه کالا او دفره تدی او بیر ترا پاسیدل دلتا کرامت ذکر کوي د وی زنانا چې هغه ډیر نیکا ډیر قدردانا اغوا وهزي اليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وچك جردا ويدا وشن وخطا تبا تازك جري رواچي رطبا جنيا اللہ وردوئی پریشان نشي خلق با تاتا خبری کئی وهزي اليك فکولی وشربی وقری عینا بده خفل بچی باندی سترگی اخوا زب جواب ارقوم استاد طرفنا رستا با تفصیل رازی نورم دیر روابط دی مازان سر لکلی را جمع کری می دی بده با اتفاقو دعوه دی صورت مقصد دی صورت عجز المصطفین عجز المتقین دا چون شوی بندگانو عاجزی ذکر کئی تدا غینا غواړی هغه پخپل الله ته دی محتاج هغه پخپل خپل ځان بچاو نشي کولای یو الله ته محتاج کوي ولې دا غینا غواړی یو الله را مدد کوا خلاصا د دې سورت یا تقسیم دا سورت درې بابونه دی اول باب 64 نمبر آیات فوري دی په دې کې عجز د انبیای کرام زکریا علی السلام الله ته دی محتاج لغشان یحییٰ علیہ السلام اللہ تا محتاج ہے مریم بی بی اللہ تا محتاج دا موسیٰ علیہ السلام عیساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام هارون علیہ السلام ادریس علیہ السلام دا ټول یو اللہ تا دی محتاج دویم باب کی دعا یا تو ندی عجز دا ملائکو ذکر کئی وما نتنزل الا بامر ربک منگا دیسی نرازو اللہ را تامر وکی اللہ رازو نمو تازی دا ملائکو پا درین باب کی ذکر گئی 64-65 نمبر آیت کی درین باب 66 ناخیر پوری پا دی کی دا وی ویقور الانسان و ازام آمیت تو دا دا غزینا اس بات دا قیامت زجر منکرینو تا بشارت مومنانو تاخیر کی تخویفی دنیای ذکر گئی وساول ایسا پا دی کی عاجزی د انسانانو بیا رسل بدوی میسا کی عاجزی د ملائکو ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع قومن فنم دا اللہ فسور مریم بالی الرحمن بے حد مہربان الرحیم چرحم خیرم کاف ہا یا عین صاد اللہ فوئیه فماند دے حروف بانلے دا حروف مقطع دیم یا دا سوایا چی کاف دا مخفف دے دا کاف کاف اللی خلقیه اللہ کافرین دا حان مراد اللہ حاد لعبادی اغزاد کافر دا خفل مخلوق دا فارا حاد دے ہدایت ورکون کے دیم دریم نمبر یارا غریدہ ید اللہ فوقائی دیہم ٹول مخلوق دا اللہ دا قبضی راندی دے دریم را غلی دے عین الله عليم باحوالهم الله دا ټول مخلوق په حالاتو باندې خبردار دی بل صادر غل دی جنه صمد صادق انه صمد صادق اغا بحاجت ذات دے ابن عباس فرمائی وصدق وعدو زکریا علیہ السلام سر وعدرشتو نکڑی دام واللہ عالم کاف حایا عین صاد اللہ فویی فماند دے غروبو باندی ذکر رحمت ربی کعبدو زکریا اصل کی داسی دے حازا ذکرن دا ذکرن دا خبر دے مفتدا مقدر دا نو حازا ذکرن دا یا داش رحمت ربی کا در رحمت در رب زما دی در رحمت در رب ستا دی عبدہو زکریام چی پاغا بندخ فل باندی چی زکریا علیہ السلام پاغا بندی رحمتو نکڑی دیم حازا ذکر رحمت ربی کا دا ذکر دے دا تذکیرہ کی دا یاداشتی دا رحمت دا رفستا چی پا بندخ فل باندی کڑی زکریا علیہ السلام عبدہو زکریام پاغا بندہ زکریا علیہ السلام باندی زکریا علیہ السلام دا بیت المقدس لی علی مولی عبدو او دا اللہ تا متازی کولا دعا گانی بید اللہ نا غختلی وی اللہ مالا بچے راکا اذنا دا ربہو ندا الخفیا کلچ آواز وکو خفل ربتا اغاواز فورو باندی اذنا دا ربہو اتذرعا کلچ عجزی وکرام ندا الخفیا اغا عجزی پورو باندی آواز پورو باندی جو فی اللیل تشفی پاسی دو دعائیو اختلام پا دعا کی اخفا ضروری دا پورو باندی دعا اختل تفسیر قرطبی قاسمی مظہری کتاب التسیل تا ذکر کئی پورو باندی دعا اختل دا دیر غورا دا زکریا علیہ السلام دعا اغتلا دعا پس سور انبیاء آیت نمبر 89 کی ذکر دا وزکریا اذنا دا ربہو التوی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہ یوازی میں مفردا مال یو وارث راکا چی دا خفل علوم ورطور نقل کما دارا ٹینکی دعای پاغ دے کی اغتلا دیو دینا علماء کرام لکی لئن الاخفاء اقرب الى الاخلاص و ابعد عن الریا فورو باندی دعا اغتل دا اخلاص تا دیر قریب دا دریا کارین بعید دا دیو دینا امام ابو حنیفہ رحمه اللہ تعالی اغا ذکر کئی دعا پا وروبان لغوارا حدیث کی راضی امین دعا ان امین دعا دا پا وروبان لغوارا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اغا دغا فرمائی لیلی دغا شان پا وروبان لدعا غوارا قانون هم دادی الاصل فی الازکار والادعیت الاخفاء پا ذکر کی دعا گانو کی اصل شیخ فا دے بعد وقت کی جائز دی مڑے وشو بھائی دعا ہو غوارائی امام سے دعا غواری نور پی آمین وی باران تا ضرورت دے یو کس دعا غواری او نور پی آمین وی پا زور ابان لی پا داغ وقت کی دعا غختل بیا جائز دی ورنا پا ورو باندے غوارا اللہ رب العزت آوریدون کے ذات دے اذنا دا ربہو ندا الخفیہ کلچی آواز و گوخفل ربتا عجزی اوکلہ خبال ربتا اغا واس فورو بلی قالوی ربی انی وانا العظمو اے زماربا ما تار سیدل دے انی وانا العظمو سشوی دی اڈو کی زمام ملی زمان وشتال الراسو لمب شوی دے سر زمان وانا العظمو اضاف العظمو جلالن ذکر کئی اڈو کی می کمزوری شوی دی سو سال نبرا شوی ہو وشتال الراسو شیبا او لمب شوی دے سر زمان دا بودا والی نام سپین شوی دے سر زمان دا بودا والی نا وشت علا الراس عربوی وشت علا النار وور فلقو وو وور سپین شو مانا دادا چی سپین شوی دے سر زمان ولمکم بدعائی کا ربی شقیا او زنی ما فبلنستا کی اے زمان رب بدبختام زگورستان دعا غوالما اغا کشپ دا او کورز دا کسخت دا او کرات دا زپدی کی بدبخت نیم اللہ ستان غوالما مال بچی را کام دس دفار غوالما ویلی خفت الموالیام او زا یریگ ما فخفل تر برانو باندی ویریگ ما میورائی چی رست زمان دی دا دین آل پکی نشت دی علم نبوت ما سر دی چی آقا دی خفل بچی تا وروخ ما زمان رست میرا سخور پایدشی زمان دا دین دا کار خلکو ترسی دا سی نگواری چی مال بچی رکا چی آقا دیر پیسی گٹی نانا دی دفارا نگواری ویده دیده فارا درنا غالم اللہ چی زمان دا میرا سویسی تم بچه غالی دعا پکی غال اللہ استان غالم مجاہد باتی جوڑو ما اللہ علیم باتی جوڑو ما قاری باتی جوڑو ما هنہ علی کدعا زکریہ رب سوری علی عمران کی ذکر کئی زکریہ علیہ السلام چکر دا مریم بی بی بی موسم میوی ولی دلی نوی اللہ مالا جو بی موسیٰ میں ورہ کا عمر می سو سال نبر شوی دے تار سکو لو ورہی مالا بچے رہ کا خسوئی فحبلی من لدن کا ذریتن طیب اللہ فاک بچے در نوارم ورے بچے غوارے دا اللہ نا پا اخلاص مانی دعا کوا پا دا غٹین کی جمع کے پا دینیت بانی اللہ مالا با عمل او صالحا بچے را کی ذریتا طیبا انکا سمیع الدعا اللہ تد دعا گانو قبل اولو والائی اللہ فرمائی زکریہ علیہ السلام لما بچے ورکو وحبنا لہو یحیع واصلحنا لہو زوجہ سور انبیاء کی خزمی ولا دبچو فیدا کولو قابل جوڑکڑا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين دا نو وای چې زکریا علیہ السلام اکیمانو پسې ګرځېدو خپلدارو پسې ګرځېدو تلو په یو ملنګ پسې بقیر پسې داروګان راوړو چې مالا الله بچی راګي زما بچی وشي نه نه وسیله کی ابراهیم علیہ السلام هم نه پیش کا اوچی داغا پا برکت دنا بچے غوانا ما ننوی اللہ توری دلو والائی دندار او ار وقت کی بی اللہ نا اختلا بچی دا چانی گرزی ار طرف تا منڈی وقی اللہ ارکڑی اللہ تولی رہ مالکا جی گرزا ما زکریہ علیہ السلام نے 120 سال عمر کی بچے ورکولی شی مالولی نشی رکولی اقا رب دے سنگا جیدہ زکریا علیہ السلام ربو اقا رب وسم ہمیشہ دا فارج من دے دے اگر نوالی نوالا ما لبرمائی ویلی خفت الموالیا زیری گما فخفل تربورانو باندی من وراء چه رست زمان دی وکانا تمراتی آقران تربوران بی نلایق دی دین ورفکی نشتا دیم دیو جنا زب چه غالما چه داب زمان میراسی شی خلق و تب دین خی وکانا تمراتی آقران او خزمی بودیا بیدا شندی دا فابلی ملدن کولیام نوراکی ما تا دخفل طرفنا یو واری سوچ زمان میرا سشی دانوی چی آتی نی ملدن کولیام فحبلی ما ندادا چلا غوالم دانا خوب بیعی وزدر نوالما مالا راکا بچه بیعی وزا فحبلی ملدن کولیام یارسونی و یارسو مل آل یعقوب چه براس با زما واخلی او میراس دا آل یعقوب دا یعقوب علیہ السلام دا خاندان وجعله رب رضیا او وگر زیده لئے زما ربا ورشوی یا رضیا چستا پسنی مرضیا چستا خوخی داسی بچه مالا را کدین داره دا نوارا ما بازی خلق دا خبره که شیعگان خومینی ویرسونی ویرسو منال یعقوب وی مال تی مراد ده چه زمانه کما مال پادشی جدا پا میراس کی واخلی خدا خبره غلط دا ابن جریر آغا هم پا دیزه که غلط شوه ده آغا هم خیدنه ده آغا هم وی مال میراس دا مال تی مراد ده چه اغا تی مراد ده نو ده یعقوب علیه السلام خو غد خاندان ده ده اغا طول مال ده تا پاتی کئی ده خبر غلط ده مراد ده علم ده نبوت ابن کثیر لیکی البدایا و نهایا کی لیس المراد ها هنا المال کما زعم ذالکا من زعم من الشیع ووافقه ابن جریر ها هنا ابن جریر فدیده که هم موافقت کرده ده ویریسو من آل یعقوب ندین کمال مراد شی نو یعقوب علیہ السلام خو بیا پزرگونو باندی اولاد دے نو دا قطولو میراز بداوڑی نانا دا غلط دا میراز دا علم تی مراد دے شیگان دروغ وی خمینی دروغ وی اغوی وی کم روایت چی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وی اغا دروغ وی العیاذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا تا دا نبی علیہ السلام بی بیانی ورغ لی سوا دا عائشی او دا حفصی رضی اللہ تعالیٰ نانا ویلمونگ لمیراس را کئی دا نبی علیہ السلام اغور تاو فرمائل ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلی دی چنہنو معاشر الانبیاء لا نرسو ولا نورس مونگا انبیاء کرام یو چالا میراس نور کو ندا چان آخلو نزمونگ اغا چاہتا میراس ملاوی دیشی کئی ما ترکناو صدقا سپاتشین اغا بصدقی دیواد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ندے نقل کرے نال صحابہ و نور هم نقل کرے دا روایتو ندا دین مراد اغا دا علم وراست مراد دے ابن جریر تبری ام قطع شویلے بس دے بیا کافا یا عین صاد اللہ فویی فمانا دا دی حروفو ذکر رحمت ربکا دا ذکر دا رحمت دا ربستا دے عبدہو زکریا چکڑے ہو فبند اغفر زکریا علیہ السلام باندی عجزید زکریا علیہ السلام ہنا دا ربہو ندا الخفیا کلچ آواز وکو اغفر ربتا اغاواز پورو باندی قال رب انی وهن العظم ویل زکریا علیہ السلام اے زما ربا سشوی دی کمزوری شوی دی اڑو کی زما وهن العظم منی اڑو کی زمام وشت علی الراس و سرمی سپن شوی دی شیبن لبودا والی نام ولما کم بدعا ایک رب شقیہ او زنی ما پدواستا بانلی فبلنستا بانلی اے زما ربا بدبختام وانی خفت الموالیا او زا یریگما فخفر تربرانو باندی من ورائی چی زمان رستدی وکانت امراتی آقران او خزمی شندی دا فحبلی من لدن کولیا نراکی ماد دخفل طرفنا یو وارس دا علم یرسونی و یرس من آل یعقوب چه میراث بگاخلی زما او میراث دا آل یعقوب دا یعقوب علیہ السلام دا خاندان و جعله ربی رضیع او وگر زید لرا اے ربا زما چه ورشی جستا فسنیستا خوخیم